دي ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. یو سړی د عبد سره د غلام سره کتابت کوي، کتابت خو مپیژن. مری ته سړی ووی مال دونه پیسې راوړه، را پیدا کا، زه به تا آزاد کم. دونه کشتونه په دونه یو یو کش به دومره پیسې وي. اوس دې کې بعضې شرطونه وي، بعضې شرطونه صحیح دي، بعضې شرطونه هغه صحیح نه دي. مثلا یو شرط دا دی چې ته مکاتب ته ووایې که نه چې هلکه ما تا سره کتابت وکړه په دونه پیسو را پیدا کړه. شرط پکې دا دی چې هغه اووی ښه هغې قبول کړي. دویم شرط دا دی چې بدل د کتابت معلوم شي، څومره پیسې دا معلومې کړي. بدل د کتابت مثلا لس زره شل زره ده. او بل دا دی چې کشتونه معلوم شي، مثلا کش به راکې زر روپۍ، څونه وخت پس، کال پس، میاشت پس، دوه میاشتې پس. دا هغه شرطونه دي چې جایز دي. بعضې شرطونه داسې دي چې هغه د الله په حکم کې نشته، چې نشته دی هغه دغه دی، هغه یې له اعتبار نشته. بابو ما دا باب دی د هغې یجوزو چې هغه جایز کېږي. دا باب دی ما د هغه سیزونو یجوزو چې هغه جایز کېږي. هغه سیزونه کم دي چې هغه جایز کېږي؟ دا من بیان د ما شو من شروط المکاتبې، چې هغه شرطونه د چا دي؟ د مکاتب. بعضې شرطونه ماوی جایز دي. ومن ومن اشترط شرطا، او چا چې ولګو په کتابت کې یو شرط لیس فی کتاب الله، چې دا شرط د الله په حکم کې نی، دا الله په کتاب کې، یعنی دا الله په حکم کې نی، نو د هغې به څه مسله ای؟ نو د هغې مسله رستو را روانه ده چې هغه شرط ته اعتبار نشته. فیه په باره ده د دویمې مسلې کې عن ابن عمره روایت دی د عبدالله ابن عمر نه، مخکې هم تاسو ووی رستو هم تیر شوي چې چا په کتابت کې شرط ولګو، یو نه سل شرطونه یې ولګول، سل، خو چې هغه د الله په حکم کې نی، هغه شرطونه څه دي؟ هغه عبس دي. ښه، حضرت عروه د حضرت عشی بیبی تاسو ویلي خورین دی، ان عائشه رضی الله تعالی عنها یقینا حضرت عشی اخبرته، هغې خبر ورکړه د خپل خورین له عروه له، واقع ورته بیان کړه، ورته وی ان بریره، چې یقینا بریره، تاسو ویلي و بریره دا د یو خاندان وینځه وه، خو دا به راتله چې موقع به ورته میلو شوه د حضرت عشی بیبي خدمت به کو. او خلک وی چې په خدمت چې چا موندلی دي شی نه، که نه نو هغه په بل څه نه میلاویږي. طالبانو په علم چې موندلی دی په خدمت، د بزرګانو چې د بزرګي موندلی ده په خدمت، نو دا بریره به راتله د حضرت عشی بیبي خدمت به کو، د دې خدمت د وجې نه هغه الله آزاده کړه. ها، نو دا وایي چې حضرت بریره جا ادارالله حضرت عشی ته، او تستعینها، د هغې نه امداد غوښته. تستعینها، د هغې نه امداد غوښته. فی کتابتها، په هغه بدل د کتابت کې، د کتابت بدل سی هغه پیسې، په هغه بدل د کتابت کې ته امداد غوښت. ولم تکن قصت من کتابتها، او دی نو ورکړي دا خپل بدلی کتابت نه شی انس شی تر اوسه پورې شی نو ورکړي. غالبا دا نه اوقیه وی نه چې ټول روایتونه سره برابر شي، او ورته ویلیو چې په کال کې به یو اوقیه راکې، یو اوقیه تاسو ویلیو څلوېښت روپۍ، نو دی په نهو کې دا څلور ورکړي دي او پنځه پاتې دي، نو هغه څلور خو یې ورکړي خو بیا دی کې لانجه و، دی پنځو کې دا دی غریبي نه شو پوره کولی، نو دا داسې موقوف غوندې و. نو دا ښایي چې دا کم پاتې چې کم دغه و که نه کشتونه دی کې څه نو ورکړي، ورنه څلور دی مخکې ورکړي دي. خا قالت لها عائشه اوی دیتا حضرت عائشه چې خوخه دی نه ده یو خبره درته وکم، ارجعی الی اهلکی بریرې واپس لاړه شه خپل اهل ته، ته چې د چا وینځی هغوی ته ورشه خپلو نیکانو ته دی، او دا خبره ورته وکه په ان احبو کچرې د دوی خوښی ان اغزی عنکې چې زه پوره کړم ستا نه کتابته کې بدل د کتابت ستا په تا باندې. مثلا نه اوقیې مقرر دي، دا تا به زه والم دا نه اوقیې به غونډې په یو ځای دوی له زه ورکم، ویکون لنا او وي به سبا زموږ دپاره ولا اکی میراسته، ویکون لنا او وي به زموږ دپاره ولا اکی ولا ستا لی زما دپاره، ستا دی کوم داسې دی ویکون دا لنه خو پکې نشته که نه، دا دلته کې پکې لانجه ده دی کې ویکون ولا اکی لی دا دی که نه، دا صحیح دی، دا لنه پکې نشته، تاسو یې روانوی مه خو جوړیږي نه، دا یې کې شته نه جوړي، ویکون ولا اوکې او وي به ستا میراث لیز ماله، نو که ستا د بالدارانو دا خوښیي نو لاړه شه نو فعلتو زه به دا کار وکم عایشه وی. دا بریره لاړله چې لاړله فذکرن ذالکه نو ذکر کړه دا خبره، فذکرت ذالک نو ذکر کړه دې خبرې له بریره تو بریرې له اهلها هغه خپلو مالکانو ته، فابو هغوی انکار وکړه چې نه که علی دې وادلی تا سره دې احسان وکړي خو میراث به زموږ گئی. وقالو او هغوی وویې ان شاءت کشرې د عایشې خوښی ان تحتسب چې هغه طلب د ثواب وکړي او احسان وکړي علیکې پتا نو فلتفعلو دي کې، که د حضرت عایشې دا خوښی چې پتا باندې احسان کوي او دي کې موږ څه نه وایو تا له دې پیسې درکړي، خو ویکون لنا ولا اوکې او وي به زموږ دپاره ولا اوکې میراث ته. دا بریره رالله حضرت عایشې ته دا مسله وکړه، حضرت عایشې ورته ویې داسې نه کوم، د هغې نه پس فذکرت ذالکه ذکر کړه دا مسله حضرت عایشې له رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته، فقال لها رسول الله وسلم نو اووی هغې ته رسول الله چې ابتاعی ویلتی، ابتاعی ویلتی دا مسله به رستو راشي ښه، چې چا سره کتابت شوي وي د مکاتب خرڅول او اغشتل لا جایز دي که دا جایز نه دي، دا رستو را روانه ده. ابتاعی عایشې دا واله او فاعتقی ازادیکه پیسې به یو ورکوي او میراث به یې بل اخلي، و انما الولاء یقینا میراث د غلام لمن د هغه چا دپاره دی اتقه چې چا ازادول کړي. قال راوی وی ثم قام رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ادری د پیغمبر علیه السلام غالبا جمعات کې به ادری دلی د بیان د پاره فقال وی فرمایل ما بال اناس صد حالت د خلکو یشتریتون چاغوی لګی په خپلو معاملاتو کې شروطن شرطونه دوی لګی په خپلو معاملاتو کې شرطونه لیست فی کتاب الله چې هغه شرطونه نشته دی د الله په کتاب کې د الله په حکم کې هغه شرطونه نشته او دوی لګی او بیا رسول الله سلام فرمایي عامه قاعده بیانوي من اشترط شرطا چا چې ولګو په خپله معامله کې یو شرط لیس فی کتاب الله چې هغه نه وي د الله په حکم کې فلیس له نو دا شرط د ده دپاره نشته د دا د دې پابند نه دی و ان شرط اگر که دې ولګی یو نه اگر که دې ولګی مئت مره سل پیرې سل پیرې سل شرطونه ولګی ادبار یې نشته ولې شرط الله دا الله شرط چې دی احق هغه ډیر لایق دی په تابعدارۍ و اوثق هغه مضبوط دی دا الله شرط دا دی چې الولاء لمن اعتق میراث د هغه چا به وي د غلام چې چا آزاد کړي ښه عبدالله ابن عمر وی چې ارادت عائشتو اراده وکړه حضرت عائشه په مدینه منوره کې په عائشه باندې نامه باندې ډېرې ښځې وې عائشه انصاریه او پلانې یو پکې د رسول الله بیبی م وه نو دا ټکې ورسره وایي کم عائشه ام المؤمنین چې هغه مور ده د مؤمنانو دې اراده وکړه ان تشتری جاریه چې دا والی یوه وینځه سلا لتوطقها چې دا زاده کي هغه فقال اهلها نو اووی مالکانو د دغه وینځې همدا بریره ده چې ټیک د وینځه به د باندې خرڅه کو ویله خو علا ان ولاءها خو په دې شرط چې میراث به د دې لنا دا زمونږی سبا که دا مړه شوه د دې میراث به زمونږی نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته وایي حضرت عائشه ته چې دا دوی چې کوم شرط ولګو د دې وجې نه ته منع کېږه مه مړه ویله لا یمنعکې منع دې نه کي تاله د اغوستلو نه ذالکه دا شرط ولې مسله دا ده چې فانما الولاء لمن میراث د چای میراث د هغه چای اعتقا چې چا زادول کړي ازادول به ته کې پیسې به ته ورکې او بیا به ولا د نور وي باب استعانت المکاتب و سواله الناس بل سرنامک دی یو غلام دی د هغه سره کتابت شو مولا ورته وایي مال دونه پیسې په دونه وخت کې پیدا کا ته به آزاد یې اوایي ښه بچه د ښه ووی دی مکاتب شو ما د طویل سټې غلام دی خو په کاروبار کې دی آزاد دی کاروبار کې پیسې به ګټي او مولا له به ورکوي اوس دا مولا زی او په دې بدلې کتابت کې د خلکو نه امداد غواړي امداد لکه دوستانو لذي یا مثلا په لنډي کوتل بازار راش خوشي شي د هغه پاټلونه په دوکانونو د زیارت پرس او دا سوال د خلکو نه کوي چې دغسې ما سره امداد وکړي چې زه بدلې کتابت ورکړم نو دا جایز دي که دا جایز نه دي نو امام بخاري په دې سرنامک دي باب استعانت المکاتب دا باب دی د امداد غوښتلو د مکاتب چې مکاتب دی د خپلو ملګرو نه امداد غواړي چالک ما سره په بدل کتابت کې دغه او کې امداد دا یو وسواله الناس او سوال د به خلکونه خلکونه سوال کوي چې دغه سه غلام یم او مکاتب یم که چاره سره امداد وکړو خو آزاد بشم خو که چاره سره امداد ونکړو بیا واپس غلام پاتې کیږم. نو د عامو خلکو نه سوال کوي یا د خپلو ملګرو نه امداد غواړي دا څنګه دي؟ جایز دي که نه؟ وایي بالکل جایز. هشام روایت کوي د خپل پلار حضرت عروه او عروه روایت کوي د خپل خالې حضرت عائشه نه قالت حضرت عائشه بی بی وی جاءت بریرتو را لزما زیت حضرت بریره دا غوین زده دا را للا فقالت ندی وی انی کاتبتو یقینا ما کتابتو که علا تسع اواقن فنه اوقیو بانده ما تا مولا وی چې نه اوقیه پیدا که کال کې یو اوقیه په نه کال کې نه اوقیه پیدا که بس تب آزاده. انی کاتبتو یقینا ما کتابتو که علا تسع اواقن په نه اوقیو بانده اواق دا جمع دا یو تا اوقیتون وی سلوی خروپو تا دغا وی اوقیه فی کل او کشت کش سنگا فی کل عام اوقیا پا یو کال پار کال کی با یو اوقیا وی نه اوقیی دی او پا یو کال کی کشت یو اوقیا. نو حضرت بریره وی حضرت عشیتا چه فا اعی نی نی تزم امدادو کا فاعینی ته امدادو کا نی زما سره امدادو کا په بدلی کتابت کې. فقالت عائشه حضرت عائشه وته وی یو بله خبره درته کوم ان احب اهلک کشر خوښه ستا د مالکانو ان اعدها چې زه وروشمارمه دا نه واړه اوقیې لهم هغوی ته عدتن په یوز عدتن واحده په یو ځل شمارلو که ستا د مالکانو خوښی نو زه به تاتې والم او دا نه واړه اوقیې به وله نغدې په یو ځای ورکم و اعتقه کې او زه به تا زاده کمه. نو که ستا د مالکانو ان احبه که دا خوښی نو فعلتو زه به داسې کار وکم. او بیا مسله داسې ده چې فیکونو ولا اوکې او وي به ستا میراث لی زما دپاره منډه ته د مالکانو سره دا خبره وکړه. فذهبت حضرت بریره لاړله الی اهلها خپل اهل ته خپلو مالکانو ته چې دا خبره یې ورته وکړه. نو فابو ذلک هغوی انکار وکړه د دې خبرې علیها په دې چې نه که اسې د علی تا د والي خو ستا میراث به زمونږی. فقالت حضرت بریره راغلله بیا عائشې بیبي ته فقالت نو حضرت بریرې ووی چې انی قد عرستو ذلک عائشې بیبي ما خو ور وړاندې کړه دا خبره علیهم خپلو مالکانو ته هغوی ته مې دا خبره وکړه خو فابو هغوی انکار وکړو چې نه مونږ تا په هغې نه خرڅوو په یو شرط به دې خرڅه کړو الا ان یکون لهم مګر چې وي زما د مالکانو دپاره الولا او میراث. خیر دا خبرې کېدې رسول الله وایي دا څه چللې څه خبرې کوئ. فسمع بذلک نو واورېده دې خبرو له رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام نو ما نه تپوس کوي چې دا څه چل دی. فسألنی عائشه وایي ما نه تپوس وکړه رسول الله فاخبرته ما وته د دې کیسې خبر ورکړه نو قال رسول الله راته وی منډه خو زیها ویله دا څه دوکه نه ده ویله فاتقیها او ازاده کا واشتریتی او شرط کلهم الولا د هغوی دپاره میراث ټیک ده ورته ووایه ما وی دا دوکه نه ده ښه دا دوی له زوره نه ده منډه ویله او ورته ووایه داسې چې او ټیک ده د دې میراث بستی که ته ورته شل ځله ووایې چې د دې میراث بستی الله نه ورکوي نو رسول الله نه ورکوي ولې فانما الولاء بېشکه میراث چې دی لمن هغه د هغه چای اعتقه شي چې ازادولو کړل قالت عایشتو حضرت عایشې ووې فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ودرېده پیغمبر علیه السلام د بیان د پاره فی الناس په خلکو کې فحمد الله د الله حمد ووې و اثنا علیه او د الله صفت یې وکړو ثم قال بی ووې اما بعد پس د الله د حمد نه او د الله د ثنا نه هلکه دا تاسو څه کارونه کوئ فما بال رجال څه د حالت د سړو منکم ستاسو نه یشترطون شروطا چې هغوی لګی شرطونه دا څه کوئ په معاملاتو کې شرطونه لګوي او داسې شرطونه لګوي چې ټول ناروي لیست فی کتاب الله چې نشته د هغه شرطونه د الله په کتاب کې او بیا څه وی کم شرط چې د الله په حکم کې نی او تاسو په معاملاتو کې ولګو دې شرط له دوار نشته ښه دا یادوی هر شرط چې د شریعت خلافی او تاسو په معاملاتو کې ولګو هغه معامله صحیح ده شرط باطل شو شرط ختم شو دلته دا بعضې خلک شرطونه لګی ځمکې خرڅې کی تاسو به هم کتلي ځمکې خرڅې کی کاغذ ورسره ولیکي چې دا ځمکه هم د باندې خرڅه کړه خو ګورې دا شرط دی چې سبې خرڅې په بل چا به نه خرڅې بیا به ګورې په مونږ خرڅې هلکه د ځمکه چې ما واغشته ده پیسې مې څله درکړې دا په لکونو پیسې خو دې د پاره مې درکړې چې زه مالک شم که نه نو چې شي زه مالک شم نو ته په ما د کوم ځای نه دا شرطونه لګې دا د الله شرط دی د رسول الله شرط دی چېرته په هدایه کې راغلی دی دا باطل شرطونه دي چې څوک د سره شرط نه لګوي چې ځمکه د باندې خرڅوم خو ګورې سبا به که خرڅوله دې ماله به راکړي وسره اخلي او بیا دا شرط چې دی نو دا دغه دی باطل دی د الله په نیز باندې دا ختم دی دې شر له سیدبر نشته و ان کان دا خو لا یو شرط دی و ان کان مئت شرط اگر که سل شرطونه وي ولې د الله حکم منل د ټولو خلکو د شرطونو نه ډېر لایق دی فقضاء الله د الله فیصله د الله حکم احق دا ډېر حقدار دی چې دا ومنلی شي و شرط الله او دا الله شرط اوثق دا ډېر مضبوط دی د نور شرطونو نه او بیا څه وی ما بال رجال څه د حالت ده د بعضې خلکو یقولو چې احدهم وی یو د دوی چې عاتق یا فلان هلکه زما د امرې ازاد کواله یو سړی به راشي بل ته به وایي لکه دغه کسانو ویلیو حضرت عایشې ته که نه چې واله بری ده عاتق یا فلان ازاد کا ای فلانیا اږدې زما امرې واله ازادې کا ولی الولاء او ماله به یې میراث هلکه نو تاله به د کوم ځای نه میراث وي پیسې بل ورکړې ازادول بل وکړل او میراث به تالې انما الولاء یقینا میراث چې دی لیمنو هغه د هغه چا دی اعتقه چې هغه ازادول کړي بله مسله دغه کوي بیع المکاتبې اذا رضیا خرڅول د مکاتب چې کله هغه راضي وي په دې خرڅولو باندې دا جایز دی که دا جایز نه دی یو غلام دی تا وسره کتابت کړی دی، الک مال دونه پیسې راوړه ته به آزادې، کشتونه دې پرې مقرر کړه، لکه بریرې باندې کشتونه مقرر و، اوس مکاتب دی، خوشحاله دی چې خیر سره پیسې به پیدا کم زه به آزاد شم. د دې مکاتب خرڅول جایز دی که نه دی جایز؟ مولا اوس لږې دا مکاتب دغه کوي، خرڅۍ دا جایز دی که نه؟ هدایه کې تاسو ویلي دي زموږ د فقهاو دغه دا دی چې د مکاتب خرڅول لا یجوز. تا ورسره یو ځل خبره کړې ده چې بهله دونه کشتونه راوړه، مثلا بریرې سره خبره شوې وه چې په نهه کاله کې به موږ له نهه اوقیې پیدا کړي ته به آزاده شي، نو چې معامله وشوه او ته اوس خرڅې، نو دا خو معامله خرابه شوه. د مکاتب خرڅول دا جایز نه دي. که مکاتب ووایي چې بالداره زه بس پیسې نورې نشم پیدا کولی، بس مکاتب ولګېده، ځان یې عجز کړ چې صاحب تا ته خو ما ویلي وو چې پیسې به پیدا کم، خو زه صاحب پیسې نشم پیدا کولی، زه واپس ځان دغه کومه غلام کوم، نو بیا یې خرڅول څه دي؟ جایز دي. اوس یو مکاتب دی او ته خرڅې، او مکاتب ته ووایي چې هلکه زه دې خرڅوم څنګه دې خوښه ده؟ هغه وایي صاحب زما خوښه ده. نو چې دا ده ووایي چې خوښه مې ده، نو دا دلیل د دې دی چې ده دغه وکړ، ځان عجز کړ چې زه پیسې پیدا کولی هغه نه شم. نو بیع المکاتبې خرڅول د مکاتب، هسې د عام مکاتب خرڅول جایز نه دي، خو اذا رضیا چې کله هغه په دې خرڅولو باندې رضایي، نو چې پر رضای بیا جایز دي، ځکه چې دی پر رضا شه، نو مطلب دا دی ځان یې عجز کړ. وقالت عائشتو، حضرت عائشه بیبی وی، هو عبدنا، دا مکاتب به غلامی، ما بقیه علیه، کمی پوری چې پاتې په ده باندې شی اون سلک غوندې شی، مکاتب دی لس زره روپۍ ورکړې مولا له، شل روپۍ پاتې دي، شلې چې دی لا نه دي ورکړې، دی لا غلام دی، دی غلام دی، که شل روپۍ پیدا کړې خو ښه ده، خو که شلې پیدا نه کړې نشي پیدا کولی، او ده بیا ځان عجز که نه، غلام دی. وقال زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت وی، ما بقی علیه درهمون، کمی پوری چې پاتې په ده باندې یو روپۍ. د حضرت عشی بی بی روایت کې شی اون راځي، د حضرت زید ابن دغه کې دا راځي، درهمون یو روپۍ پې پاتې، ام دی غلام دی. وقال ابن عمر، عبدالله ابن عمر بابی، هو عبدون، دی مری دی، این عاشا که جون تیری، پیسې ورکړي دي لږې پاتې دي یو روپۍ، او دی جون تیری، نو په دنیا کې هم دی غلام دی، و این ماتا، او که مړ شو هم دی غلام دی، و این جنا، او که ده جرم وکړه نو هم دی غلام دی، ذمهوار څوک دی مولا؟ ما بقی علیه شی اون، چې کمې پورې پاتې په ده باندې څه شی. وی حضرت بریرا جاءت دارال له حضرت شیطا، تستعین عائشه، او امداد غخته د حضرت شینا، کما عائشه ام المؤمنین، چې هغه د مؤمنانو مور ده، د رسول الله بی بی ده. فقالت لها، حضرت عشی وی دیتا چې یو بله خبره به وکو، این احب اهلو کې که چرې خوښه ستا د مالکانو، نو زه به ورته په جوړۍ کې دا ټولې ورواچوم دا پیسې، ان اصب لهم، سب یصبو منا ورړول چې زه ورکم دوی ته ان اصبا چې زه ورکم لهم هغوی ته سمنه کې ستا پیسې سبتن په یو ځای ورکولو سبتن واحدتن په یو ځای او فعتق کې تا زاده کما که د هغوی دا خوښی نو فعلتو زه به دا کار وکم. اوس ګورئ بریره مکاتبه ده او حضرت عشا ورته وایي که ستا د مولاګانو خوښی نو زه به درته وایم غونډې پیسې به په یو ځای ورکم بیا به دې ازاده کړم. فذکرت بریرتو نو ذکر کړه دا بریرې ذالکه دا خبره لأهلها خپلو مالکانو ته فقالو هغوی ورته وویل لا نه نه نه موږ دې چېرته خرڅو نه الا ان یکون ولاؤک مگر کوي ولا ستا لنا زموږ دپاره. قال مالک ویلی دی حضرت مالک دا مالک دغه مشهور مالک نه دی دا صاحب د مذهب د بخاری د استاز استاز دی منځ کې راغی که نه د یحیی بن سعید شاګرد دی اوی مالک چې قال یحیی ما تخپل استاد یحیی بن سعید وی چې فزعمت امرتو اوی حضرت عمره دا د عبدالرحمن لور نه ده دا عایشه بیبی شاګرد ده ان عایشه ذکر ذالک چې حضرت عایشه ذکر وکړه د دې خبرې لرسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فقال پیغمبر علیه السلام ورته وایي اشتریها منډه وی اخله. وګورئ وینځه ده مکاتبه ده او مدلی څه کوي وی ویله نو الی خو بیا لې که نه چې هغوی خرڅی معلومیږي چې خرڅول جیز دي و اعتقیها و زادیکه غالبا دا ځکه وه چې دا عجزه وه دی ځان عجز کړی و چې بس زه نور دغه نشم پیدا کولی فانما الولاء یقینا ولا چې ده لمن اعتقا دا به د هغه چی چې چا زادول کړي. بابون دا یو بل باب دی اذا قال المکاتب یو مکاتب دی او هغه چاته ووایي چې یا کاکا ما واله او بیا ما زاد کا نو دا جایز دی که نه خرڅول خو یې تاسو دغه کوئ چې جایز شو اغستلی څنګه دی دا جایز دی که نه دی جایز. کله چې ووایي مکاتب چې اشترینی تا ته وایي چې ما واله و اعتقنی ما زاد کا او دا کاکا چې دی فاشتراه دغه سړی والی ده لذالکه دپاره د دې ازادولو نو دا صحیح دی که دا نه دی صحیح؟ بالکل دا صحیح دی. تاسو به نه وایئ دا شرط پکې ولګېد هلکه شرط پکې ولګېد خو څه د شریعت نه خلاف شرط خو نه دی. دې ته ګورئ ښه عبدالواحد ابن ایمن دا راوی دی سیم که عبدالواحد ابن ایمن قال حدثني ابي دا بیل بیل که عبدالواحد وی ما ته حدیث بیان که ابي زما پلار عبدالواحد وی ما ته حدیث بیان که ابي دا بیل که پلار پلار زما الک پلار دی سوکو ایمنو چې هغه ایمن دی نو د دې وجې نه دا به ابي ایمن نه وایې. حدثني ابي حدیث بیان که ماتا زما پلار هغه پلار دی لکه څوک دی ایمنو چې هغه ایمن دی. قال دام غریب غلامو قال دی وی دخلت علی عائشته زه ورلم حضرت عایشه ته دې داسې پرده لګولې وه خلک به ورلل د دې داسې بیټک غوندې و د پردې نه اخوا به دې مسایل بیانول نو زه ورلم عایشه ته فقلت ما ورته خپله کیسه وکړه دا ایمن وی چې کنتو غلامن بیبی زوما غلام زوما غلام د چا غلامم لعتب ابن ابي لهب د عتب ابن ابي لهب دا مشهور ابو لهب نه دی د رسول الله تر کېدو د د زوی دی عتب دا کافرو خو بیا چې مکه فتح شو نو بیا دی مسلمان شو ابو لهب نه دا زوی دا عتب نه دی دا نو دا ایمن وی چې زه عایشې ته ورلم وته مې ووی چې زه غلام ومه او د چا غلام وم د عتبه هغه عتبه چې هغه د ابو لهب زوی دی و ماته لیکن بیا زما بالدار مړ شو ابو عتبه مړ شو نو چې سړی مړ شي میراث یې چا ته پاتې کیږي اولاد ته و ورثنی او په میراث کې واغشته ماله بنوه د هغه زامنو د عتبه زامنو زه ورته په میراث کې هغوی ته پاتې شوم د پلار په ځای زامنو ته پاتې شوم و انهم باعونی او دې زامنو یې د دې عتبه زامنو زه خرڅ کړم په بل سړي و انهم دا زامن دا دغه چې و د عتبه باعونی دوی زه خرڅ کړم په چا باندې من ابن ابي عمر په ابن ابي عمر باندې په دې خرڅ کړم دا ابن ابي عمر څوک و المخزومي چې هغه د مخزوم قبیله و مخزومي و لکه تاسو ویلي قریشو کې چې څنګه بنو اسد قبیله ده بنو هاشم قبیله ده او بنی امیه قبیله ده بنی جمح قبیله ده نو داسې مخزوم یو قبیله ده د ابو جهل نو او خالد صیب د دوی قبیله چې ده نو دې ته دغه وایي ښه بنی مخزوم نو زه خرڅ کړم په دغه باندې په ابن ابي عمر مخزومي باندې نو ابن ابي عمر مخزومي ډیر خسړی و فاعتقني زه آزاد کړم فاعتقني ابن ابي عمر نو زه آزاد کړم چې دی نو ابن ابي عمر زه آزاد کړم زه واغشتم او آزاد یې کړم نو چې زه آغشتم او بیا آزادولم نو زما زاړه بلداران نه دي د عتبه زامن هغوی په شرط ولګو چې ویله آزاد یې کا خو که سبا دې مړ شو نو میراث بیا د چی زمونږ وی ښه څنګه شو واشترطا بنو عتبه او شرط ولګو د عتبه زامنو الولاء د زما د میراث چې دا د ده میراث به زمونږی دا مسله مې چا ته وکړه حضرت عایشې ته نو عایشې راته واقع بیان کړه چې داسې واقع پېښه شوې وه په هغې کې رسول الله فیصله کړې ده فقالت حضرت عایشې راته ووي چې هلکه داسې قیصه بله م شوې وه دخلت بریرتو راننوته زما کور ته بریره وهی مکاتبتن او هغې سره کتابت شوې و فقالت بریرې راته ووي چې عایشې بیبي اشترینی ما والا دا د ټکې راغی که نه سرنامه څه وه چې مکاتب بل ته وایي اشترینی ما والا او واعتقینی ما زادک نو قالت حضرت عایشې ورته وایي نعم بالکل بالکل زه به دې والم او ازاده به دې کړم چې هغه لاړه به یې معلومات وکړه نو بریره بیا رالله قالت بریرې ووی چې بیبي لا یبیعونی هغوی ما نه خرڅوي زما مالکان ما نه خرڅوي حتی تر دې پورې یشتریتو چې دوی شرط ولګوي د خپل ځان دپاره ولا ای زما میراث په دې شرط به می خرسی چې سبا زمړه شم زما میراث به د دوی وي. حضرت عائشه ورته وی زه بس خپل کار کوه. فقالت لها حضرت عائشه دې ته ووی چې لا حاجت لی نشته دې زما څه ضرورت بذالک دې ته چې علم دې زه پیسې دې زه ورکوم ازادول دې زه کوم قربانی دې زه کومه او میراث دې د دوی وي. خیر چې دا خبرې کېدې فسمع بذالک النبی صلی الله علیه وسلم واورېدې دا خبرې پیغمبر علیه السلام او قال یا داسې وی چې بلغه دا خبره رسول الله ته ورسېده شاوته رسوله. فذکر لعائشه نو رسول الله ذکر وکړه حضرت عائشه ته چې داسې چللی. نو فذکرت عائشه تو ذکر وکړه حضرت عائشه د دې ټولې قیصې ما قالت لها هغه خبره چې دې بریرې ته ویلې وه چې دقسې داسې دي. نو فقال رسول الله وته وی اشتریها منډه ویله اشتریها ویخله واعتقیها زادیکا او دوی پرېږده دی دې لګی دا ګډې وړې دي وی ودعیهم ندعیهم مانا کوي اترکیهم ودعیهم او پرېږده دوی پرېږده چې دا شرطونه لګی دا غلط یشتریتون چې دوی شرطونه لګی ماشا او چې څومره د دوی خوښی یو تاسو ووایي که نه سل شرطونه خو دې ولګی چې سل شرطونه یو غلط شرطونه یي د الله په نیز باندې هغې له څه اعتبار نشته. فشترتها نو واغسته دغې بریرې له عائشتو عائشې او فاعتقتها زیادې کړه واشترط اهلها او شرط لګو د هغې زړو مالکانو الولاء د میراث. فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی درشي یو قیده ای الولاء لمن میراث به د هغه چای چې چا پیسې ورکړي چا غستل کړي چا زادول کړي لمن اعتق و ان شرطو اگر که دا خلق ولګی شرطونه مئت شرطن سل شرطونه غلط ولګوې د الله په نیز باندې هغه باطل دي هغې له څه اعتبار نشته دی.